पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा की प्राप्ति करना है एक सांसारिक प्राप्ति करना है। सांसारिक प्राप्ति में लगन भी हो और तत्परता से लग जाए और प्राप्त साथ में देता है तब उन्नति होती है। और परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा आपकी, लालसा आपकी जोरदार चाहिए। उस परमात्मा को हम चाहते हैं, उस साधना में दूसरी साधना कोई ना हो, एक अनन्य साधना। अनन्य चेता सतन जो मांग स्मृति नित्य तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी ना। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। तो अनन्य चेता चित्त में अनन्य न हो, अन्य न हो, एक परमात्मा की ही लालसा होगी, अन्य कोई लालसा न हो। अन्य लालसा कोई फायदा नहीं है, कोई किसी तरह का फायदा नहीं है, नुकसान बड़ा भारी है। तत्व की प्राप्ति नहीं होने देना, इससे बढ़कर और क्या नुकसान होगा। केवल अनन्य चेता सत्व अनन्य चेता, एक भगवान की ही प्रार्थना है और कोई साधना नहीं है। अनन्य चेता, तो अनन्य चेता यानी अन्य में चित्त नहीं हो, एक बात। सततम और नित्यशा दो बाकी लिए, सततम निरंतर हो। अनन्य चेता भीतर में भाव में अन्य की इच्छा ना हो, जीने की भी अपनी इच्छा ना हो, शरीर जो है ये भी इच्छा ना हो, कोई किसी तरह की इच्छा नहीं हो, अन्य की चिंता रहो और सततम हो। सततम क्या है, जिस दिन से मालूम हुआ कि परमात्मा परमात्म तत्व है, उस दिन से लेकर मरने तक निरंतर एक ही परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। सतम आता है सतम। नित्य सकार क्या है कि सुबह नींद खुले तब से लेकर नींद न आ जाए तब तक, ये तीन बात है। ये तीन बातें जिसमें होती है उसका नाम है अनचेता नित्य सकार। नित्य युक्त से योगी ना, नित्य युक्त है वो, नित्य युक्त, नित्य युक्त है, मतलब नित्य ही परमात्मा के साथ में संबंध जुड़ा हुआ है और किसी के साथ में कभी भी संबंध ही नहीं रहा, वो नित्य युक्त। नित्य युक्त में तीन बातें होनी चाहिए, सुबह ने लेकर के शाम तक, मानो जागृत से लेकर सोने तक, और जिस दिन से मालूम हुआ परमात्मा की प्राप्ति है उस दिन से लेकर परमात्मा तक, और हृदय में अन्य की कोई इच्छा नहीं, कभी भी कभी इच्छा हुई नहीं, ऐसा योग होता है उसका नाम है नित्य योग। उस नित्य योग योग के लिए भगवान कहते हैं अहम सर्वा, मैं सर्वता से प्राप्त चाहूं शून्यता से। देखो जरूर ध्यान दो, परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से प्राप्त हो जाएगी। सांसार रुपये प्राप्त करना चाहे, मान प्राप्त करना चाहे, बढ़ाई प्राप्ति करना चाहे, तो उनमें तो इच्छा भी होती है और चेष्टा भी होती है और मुख्यतः प्रारब्ध चित्त भी परमात्मा में लगाया हुआ है, चेष्टा भी अच्छी है, परंतु प्रारब्ध अनुकूल नहीं होता तो नहीं होती बात। वो इसमें तीनों बातें चाहिए तब सिद्धि होगी। और परमात्मा की प्राप्ति में क्यों सहना और कोई जरूरत नहीं है, कोई प्राप्ति की जरूरत नहीं, कोई तत्परता से काम करने की जरूरत नहीं, केवल इच्छा। उसके बिना हम रह नहीं सकते, चैन से जी नहीं सकते। अगर हमारे में बड़ी गरीब गलती है तो यही है कि उसके बिना हम आराम से रहते हैं, रोटी खा लेते हैं, जल पी लेते हैं, नींद आ जाती है, आराम से रहते हैं। ये आराम से रहना है, यही बाधक है। आराम से रहना ना हो, केवल उस परमात्मा की इच्छा हो, उस इच्छा ना हो, उसके बिना हम जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ऐसी अनन्य चेता असतम योमान स्मृति ऐसे हम सुनो है। भाइयों से बहनों से कहना ये है कि जब एक ही इच्छा रहती है, इच्छा मात्र से ही जिसकी प्राप्ति होती है, कितनी सुलभ है, और कोई जरूरत नहीं है, केवल एक एक इच्छा और कोई इच्छा नहीं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं, केवल एक परमात्म तत्व की ही इच्छा हो, केवल एक। अनन्य चेता सतम नित्य से अपनी हो जाएगी, अन्य कोई इच्छा ही नहीं है, निरंतर हो जाएगी, नित्य होगी। ऐसा नित्य युक्त योगी है, उसके लिए भगवान की प्राप्ति सुलभ है। परमात्मा कैसे है ये जाने जरूर नहीं, सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, निर्गुण है, दो भुज है, चतुर्भुज है, सहस्रभुज है, कैसे हो, सगुण हो, निर्गुण हो, साकार हो, निराकार हो, चतुर्भुज हो, दो भुज हो, सहस्रभुज हो, कैसे हो। हमारा जो ध्येय अंतिम ध्येय लक्ष्य वो परमात्मा है, केवल ये इच्छा है। उस परमात्मा के सिवाय और कोई हमारी इच्छा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, उसके लिए मैं सुलभता से प्राप्त हो जाऊ। यह सुलभ शब्द भी एक बार आया गीता में, तस्य अहम् सुलभः, भगवान कहते हैं मैं उसके लिए सुलभता से प्राप्त होता हूं। अब इस पर भी अगर आपके विचार न हो तो क्या किया जाए, केवल इच्छा मात्र से, उसके बिना चैन से नहीं रहते हम, आराम से रह नहीं सकते, व्याकुलता होती है, उसके बिना चैन नहीं पड़ता, बस केवल एक बात। उसके समान कोई भी नहीं है, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिगकुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो अन्य दूसरा आपसे विशेष कैसे होगा। समान भी समकक्ष भी कोई नहीं है तो विशेष कैसे होगा। अनन्य चेता सततम योमास, ऐसे नित्य युक्त योगी थे। इतनी बड़ी चीज है जिससे बड़ी कोई हो भी नहीं सकती, इतना बड़ा लाभ है जो लाभ की कोई छे ही नहीं, अंत ही नहीं, इतना बड़ा लाभ है, आखिरी लाभ है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। और उसमें सिद्ध होने के बाद शरीर का अगर टुकड़ा टुकड़ा किया जाए तो दुख होना दूर है, दुख संयोग भी होगा, दुख का संयोग भी नहीं होता है। सिर्फ शरीर कोई मूल्य नहीं रहता, शरीर की कोई महत्व भी नहीं रहती, शरीर है चला जाए कोई फर्क नहीं है। ये जब तक शरीर का आश्रय है तब शरीर की जरूरत रहती है मन में, जब शरीर की आश्रय नहीं रही। राज्य में धोखा कौन है, फल दे सूखा खेत, खेत में फल दे दिया पूरा, अनाज पूरा पैदा हो गया, अब जब सूख जाए तो क्या अर्ज है, क्या अर्ज हुआ। जब पूरा फल दे दिया अब सूख जाए, नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे मनुष्य जन्म का तत्व, मनुष्य जन्म की आवश्यकता जब पूर्ण हो गई तो मनुष्य जन्म की जरूरत क्या है, शरीर की आवश्यकता क्या है। किसी चीज की कभी भी आवश्यकता रह ही नहीं सकती, क्योंकि और कोई प्राप्त होना ही नहीं है, है ही नहीं, और है ही नहीं, एक ही परमात्मा ही है, उसी प्राप्ति के सिवाय कोई और प्राप्ति करना ही नहीं है, किसी को नहीं है। तो उसके लिए परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति के बाद किसी तरह कोई तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग समेतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, वो असली योग है। दुख सर्व ही नहीं होता, स्पर्श नहीं होता, तक दुख दुख संयोग वियोग, केवल इच्छा सहना मात्र। तो सज्जनों से ये प्रार्थना है कि आप ऐसा उद्योग करें, उस परमात्मा की प्राप्ति ही करना है हमें, उसके बिना हमें कर नहीं पड़ती, चैन नहीं पड़ती, संतोष नहीं होता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, जब जल्दी जागरूकता होती है उनमें ना रह नहीं सकते। ये साफ जिस क्षण हो जाए वही प्राप्ति हो जाती, ऐसी इच्छा की जरूरत है। इच्छा नहीं हो तभी तक दूर है परमात्मा, नहीं तो परमात्मा सबको पूर्ण रूप से प्राप्त है। जैसे एक किसी माई के 8-10-12 बालक है, तो 12 जिसके बालक है उस 12 बालकों के लिए माँ एक एक के लिए पूरी माँ है। ऐसे नहीं कि 12 हिस्सा होगा, शिवर माँ तेरी है भाई, पूरी माँ नहीं है, हम 12 बालक है, 12 बेटा है जिस माँ के, उस माँ पर पूरा अधिकार सबका कैसे हो सकता है, पांति आया होगा, ऐसी बात नहीं है। एक एक बालक की माँ पूरी है, पूरी पूरी माँ मेरी है, सब बालक कह सकते हैं पूरी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ, सब कह सकते। ऐसे उस परमात्मा को पूरा मेरे परमात्मा ऐसा कह सकते हैं। 7 लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, कितने भी हो प्राप्ति करने वाले, उनको प्राप्ति होगी तो एक सेवा नहीं होगी, सब पांतिया ही होगी भाई, एक एक पांती ले लो, नहीं पूर्ण प्राप्ति होगी, पूर्ण सबको पूर्ण प्राप्ति होगी। अपूर्णता जिसमें रहती शक्ति अपूर्णता है ही नहीं, ऐसी बात है। केवल इच्छा कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। दूसरी जो इच्छा है वो कोई काम की नहीं है, केवल बेइज्जती के सिवाय कुछ करते नहीं, और जीने की इच्छा है, वो मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, धन की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, कोई काम की नहीं है। वह हो हो जाए पूरी तो कोई फायदा नहीं, न हो जाए तो नुकसान नहीं है। दूसरी इच्छा पूरी हो जाए तो कोई फायदा नहीं, या नई प्राप्ति होने में है कोई नुकसान है कोई नुकसान नहीं। निस्तत्व निस्तत्व, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी निस्तत्व चीज है, उस तत्व कोई तत्व नहीं, कोई इज्जत नहीं है। ऐसी निकम्मी अस्तित्वों को छोड़ ऐसे अनंत चेता हो एक ही प्राप्ति होती है, इससे शुरू और क्या होगा, इससे बढ़कर लाभ क्या होगा। कभी समझ में ही नहीं आते कि इससे बढ़कर कोई लाभ होता है, क्या लाभ होगा। ऐसी उसकी प्राप्ति है सबके लिए, भाई हो बैल वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो अशूद हो सूत हो, संसार में कोई काम का नहीं हो वो शुरू हो जाएगी। ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो, इसके सिवाय ईसाई हो बौद्ध हो कोई काम हो, यहूदी हो पारसी हो हिंदू हो, ये भेद सब अपना बाहर बाहर है, बाहर बाहर, भीतर भेद नहीं है, भीतर एक तत्व है। उस तत्व की पूर्ण प्राप्ति सबको, प्राप्ति होने पर कोई अधूरापन नहीं रहता, ऐसी पूर्णता की प्राप्ति चाहे उसी होती, जो चाहता है, जो चाहता है, किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी जाति का कोई क्या हो, भाई हो बहन हो कोई हो। सज्जनो ऐसी बात सच्ची है, अगर इसको आदमी मान ले तो कितनी उत्कंठा हो उसके लिए, कैसी लालसा जागृत हो जाए, सबसे बढ़कर उससे बढ़कर आखिरी हद हो गई। यंग लब्धवा चाह परम लाभ मन्य थे नादिंग तत्व, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे कोई और लाभ की प्राप्ति हो ऐसी मानने में नहीं आती, और यशन दुख घूमना भी चाह देती, सिद्ध होने पर घूमना भी दुख हेरना भी चाह देती, बड़े भारी गुरुतर दुख से भी विचलित किया नहीं जा सकता। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए वो प्राप्त हो जाता है। अब छोटी इच्छा करके क्या करोगे बताओ, जैसे गीता में आया है यावान अर्थ उद्पाने सर्वथा संप्रतो जगे, जैसे बड़ा जलाशय मिल जाए तो छोटे छोटे खरगोशियों की जरूरत नहीं थी, छोटे छोटे जलाशय है आज दुए तो गुजर जाएगा पानी, कूला और करे तो उसमें पानी गुजर जाएगा, स्नान करे तो एक में स्नान करे उसमें पानी गुजर जाएगा, परंतु मीठा है ठंडा है बढ़िया समुद्र भरा है उसमें स्नान करो कूला करो पग धो हाथ धो स्नान करो कपड़ा धो कुछ भी करो, पूर्णता से मिलने के बाद उसमें कमी नहीं आती। इसी तरह से उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होने पर किसी तरह की कमी नहीं रहती, सब तरह से पूर्णता हो जाती है, ये एक बात निश्चित है। ऐसा बड़ा भारी लाभ होता है केवल इच्छा से, केवल इच्छा उसकी है, उसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, ऐसी इच्छा जब हो जाती है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के बिना हम नहीं रह सकते, उस प्रभु के प्रेम के बिना हम नहीं रह सकते, संसारी उदारता के बिना हम नहीं रह सकते, उस तत्व के साक्षात्कार के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसी अगर लालसा हो जाए। योगास्त्रयो मया प्रोक्तः, तीन योग बताए गीता ने भागवत में, भागवत के 20वें अध्याय में छठे श्लोक में, कि ज्ञान और कर्मयोग ज्ञान योग कर्मयोग और भक्ति योग तीन, ये तीनों ही प्राप्त हो साथ में, जिसके लिए साधन बताया गया है कि हरदम उसमें लगे रहे तत्व में प्राप्ति हो जाए और लाभ की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा से प्रेम हो जाए और स्वरूप का बोध हो जाए और सबका कल्याण हो जाए, सबकी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसी जोरदार इच्छा हो जाने से वो पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है, किंचित मात्र भी कमी रहती नहीं। भगवान जब जो देख लेते हैं इसको पूर्ण प्रेम चाहिए, भगवान से पूर्ण प्रेम हो और अपने तत्व का बोध हो और सबका कल्याण हो, ये तीन बातें, ये तीनों बातें पूरी पूरी अपने में हो जाए, भगवान से पूर्ण प्रेम चाहिए और अपने बोध का पूर्ण अनुभव होना चाहिए और मात्र दुनिया के लिए सबका कल्याण होना चाहिए, ये तीनों बातें पूरी हो जाएगी, उसका जीवन संसार के लिए भी ठीक हो जाएगा, संसार के लिए पूरा उपयोग हो जाएगा। कर्मयोग हो जाए, कर्मयोग, कर्मयोग से क्या है, संसार के लिए कमी नहीं रहेगी, वो पुरुष सबके लिए उपयोग होगा, संसार के लिए उपयोग हो जाएगा और अपने लिए उपयोग हो जाएगा, अपने तत्व की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान के लिए पूर्ण हो जाएगा। भगवान भूखे हैं केवल प्रेम के, बाघ बगे भूखे हैं भगवान, भगवान केवल प्रेम चाहते और कुछ नहीं चाहते, केवल प्रेम, केवल एक प्रेम, और प्रेम मिलने से भगवान इतने राजी होते हैं कि उसको मालिक बना लेते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसको भगवान इष्ट देव बना देते हैं, बना तो भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाता है, भगवान भी उसको देख करके और कुछ नहीं चाहते, भगवान की भी पूर्ण अवस्था हो जाती है, भगवान का भी पूरा अधिकार पूरा हो जाता है और दुनिया के लिए भी कोई बाकी नहीं रहता, अपने लिए भी कोई बाकी नहीं रहता, अपने लिए उपयोगी, दुनिया के लिए उपयोगी, भगवान के लिए उपयोगी, तीनों के लिए पूर्ण हो जाएगा। तो मनुष्य जन्म फिर बाकी नहीं रहेगा कि इस मनुष्य जन्म ग्रह में क्या करना चाहिए, क्या पाना चाहिए, क्या आवश्यकता है, ये बाकी नहीं रहेगी, सब मनुष्यों की इच्छा पूरी हो जाएगी और अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी, भगवान की इच्छा पूरी हो जाएगी, अधूरी कोई चीज रहेगी नहीं, भगवान के लिए भी उपयोगी, अपने लिए भी उपयोगी, संसार भर के लिए उपयोगी, ऐसा पुरुष बन जाएगा। कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, कितनी विचित्रता है, एक ही बात से तस्याम सुलभा कहा भगवान ने, उस एक ही बात पूर्णता हो जाएगी, अपने भी कोई कमी नहीं रहेगी, किंचित मात्र भी कमी नहीं रहेगी और संसार को भी पूर्ण संतोष हो जाएगा। संसार सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं, उसके लिए संसार सब कुछ देने को तैयार, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, घातक से घातक, क्रूर, वो भी खुश हो जाएगा, ऐसी बात से वो भी खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, सदा के लिए मौज हो जाएगी, किंचित मात्र भी कमी नहीं रहेगी, केवल एक परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तीन ही है, एक परमात्मा है, एक संसार है, एक खुद है। खुद की पूर्णता होती तत्व ज्ञान से, संसार की पूर्णता होती है कर्मयोग से, और भगवान की पूर्णता होती है भक्ति योग से, और तीन हो जाएगा। केवल ये इच्छा रखे कि सबके सुख सुख कैसे हो, उसमें केवल तीन बात मात्र दुनिया के हित के लिए, तीन बात किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे। ये बात होने से दुनिया मात्र के लिए उपयोग हो जाएगा सबके लिए। कितना ही कोई बैर करे, कितना ही कोई द्वेष करे, कितना ही कोई अपना अनिष्ट करे, अपने हृदय में अनिष्टता की भावना ही न हो। जितने प्राणी हैं सबके सब खुश रहे, सबके सब प्रसन्न रहे, किसी को दुख न हो। ये बात हो रही, तीन बात होनी चाहिए अपने में, तीन बात। कोई बुरा न रहे, कोई बुरा किसी को बुरा हम समझे ही नहीं, वो कैसे ही हो हम बुरा नहीं समझे। हमारी दृष्टि उसके ऊपर रहे जो कि वो परमात्मा का अंश है, उस पर ही हमारी दृष्टि रहे। वो कुछ भी करे कुछ भी न करे, वो करने न करना कैसा भाव है कैसा इधर नहीं, साक्षात परमात्मा का अंश है सब। सब जितने प्राणी है सब परमात्मा का अंश। मई वारसो जीव लोगे जीव भूत, जीव बने मात्र जितने जीव बने सब परमात्मा का अंश है, अनादिकाल से सब के सब। तो दूसरी दृष्टि में कोई बुरा नहीं रहेगा, वास्तव बुरा है नहीं, बुराई पीछे से आई हुई है। जैसे आप स्नान करते हैं, स्नान करते समय आपने साबुन लगाया, साबुन में सब शरीर के लगा करके खूब गहरा लगा दिया साबुन, तो कोई फफोदार कहीं लकीर कहीं ऐसे ही ऐसा आपका रूप भद्दा हो जाता है। भद्दा होने पर भी चिंता नहीं होती रत्ती मात्र, पक्की बात जची हुई है कि भद्दा दिखता है परंतु स्नान करते ही साफ हो जाएगा। जहां स्नान किया कि बस एकदम साफ हुआ, कोई भद्दा पर रहेगा नहीं। इस वास्ते स्नान घर में कांच भी लगा हुआ रहता है, उसमें देखे तो दर्पण बड़ा बुरा लगता है, कहीं भगवान कहीं लकी रहे कहीं ऐसा है, ऐसा साफ दिखता है। और देव कभी नहीं आता कभी ये बुरा पड़ा कैसे मिटे, ये है नहीं बुरा पड़ा, ये दिखता है ऊपर लगा हुआ है। अभी स्नान किया और तो साफ है, ये उसके जची हुई बात है। ऐसे उस परमात्मा की प्राप्ति होने पर अपने में कोई बुराई रहती ही नहीं, स्नान करने पर कोई बुराई दिखती नहीं, ऐसे अपने में बुराई कोई रहती भी नहीं, रहती नहीं, सब बुराई मिट जाती है, सदा के लिए मिट जाती है, कहीं चित मात्र भी नहीं रहती कहीं भी एकदम। इस वास्ते उसको कोई बुरा चीखता ही नहीं। निज प्रभु मैं देख ही जगत कासन करे विरोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत वासुदेव सर्वम सम आत्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है, दोष कहां रहेगा, कहीं दोष ठीक है। रतन तीन तीन बात का सार है, हृदय से किसी को बुरा न समझे, केवल उसकी तरफ जाए जो है वो वास्तव में, जो नहीं है वो तरफ क्या दृष्टि रहे, केवल शरीर पर दृष्टि है वो साबुन पर दृष्टि नहीं रहती, क्यों साबुन तो रहने वाला नहीं है, वो शरीर जाने वाला नहीं है, कितना ही धो दो क्या नाक कान मिट जाएंगे, ये तो रहेंगे, परंतु साबर टिकेगा? वो टिकेगा ही नहीं, तो वो मिटते मिटने वाला है ही नहीं, वो कैसे मिटेगा? और ये टिकने वाला नहीं, ये कैसे टिकेगा? जो मिटने वाला ही है वो साबुन ठेगा कैसे, वो ठहरा कैसे? और वो वास्तव है वो कैसे मिटेगा? क्या स्नान करने से मिट जाएगा? कभी नहीं मिटेगा, वो है जैसा का जैसा रहेगा। तो इसी दृष्टि कभी किसी को व्यापार होगी नहीं। योग से कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। अपना कर्मयोग है इच्छा छोड़ना, बकामना भी नहीं है, स्नेह भी नहीं है, ममता भी नहीं है, अहंता भी नहीं है, ये है ही नहीं, तो कैसे कोई बुरा लगेगा? निर्मोह निरहंकार ये ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति है, स्थिति उसकी ब्रह्म में ही हो गई। देखो ये संसार बुरा दिखता है ना, ये केवल हमारी भावना से बुरा दिखता है, संसार बुरा है नहीं, वास्तव में तत्व से बुरा कोई चीज कोई है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, एक परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वमति सर्वात्मा सुदुर्लभ, महात्मा वो दुर्लभ है, वासुदेव सर्व, यही भावना सब परमात्मा उसके लिए किसी के लिए कभी भी कोई खराबी है ही नहीं, हुई नहीं, कोई खराबी होगी नहीं, कोई खराबी हो सकती ही नहीं, है ही नहीं, इस वास्ते कोई बुराई हो सकती नहीं, हुई नहीं। आपका कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। कर्म नेवाधिकार रस्ते माँ फलेश पदार्थ माँ कर्म और हेतु बातें सुखो स्व कर्म ने चार बातें बताई, ये चारों बातें सिद्ध हो जाएगी, चारों बातें सिद्ध हो जाएगी। जब आपके हृदय में कोई बुरा है ही नहीं तो कैसे बुरे ठेकेंगे? ये संसार बाहर दिखता है ना, ये बाहर नहीं है, आपके भीतर है। आपने जो अपने को मान रखा है, अपना अहंकार है, इस कारण से संसार दिखता है। अपने में बुरापन सब मिट गया तो संसार बुरा कभी रहेगा ही नहीं। अभी मिलता है आदमी बुरे हैं, ये भले कैसे हो जाएंगे? ये भले ही है, बुरे है ही नहीं। सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मवनिशया, आत्मवंशा की जो ब्रह्म रूप परमात्मा की भावना है, दूसरा है ही नहीं, परमेश्वर ऊपर वेद सब परमात्मा ही है, इस चिंतन से भ्रम हो जाएगा। सर्वथा मुक्त संशय, संदेह रहा ही नहीं, एक परमात्मा ही है। ये संसार बाहर दिखता है ना, ये केवल मैंपना का अभिमान से दिखता है, बाहर संसार है नहीं, ऐसा बाहर देखता केवल अपनी भावना से, दुर्भावना से। जब हमारी दृष्टि में कोई बुरा है ही नहीं तो आपकी दृष्टि में नहीं तो फिर रहेगा ही नहीं। मनुष्य के ये वहम होता है कि संसार इतना कैसे पवित्र होगा? अरे भाई, अपवित्रता केवल आपके मन की भावना से दिखता है, ये तो वासुदेव सर्वम सब भगवान ही है। परमात्मा है, इसमें बाधा केवल अपने अहंकार की है, ये अहंकार मिटा तो सब शुद्ध हो गया, दीता शुद्ध बाहर है। जैसे लाल पीला सफेद कोई लाल है, पीला है, हरा है, कुछ चश्मा चढ़ा दे तो संसार सब हरा दिखता है, लाल चश्मा चढ़ा दे तो आंखों में लाल चश्मा होने पर सब लाल ही लाल दिखते हैं। तो वो लाल ही संसार में नहीं है, आपके आंख पर है वह। हरा चश्मा चला लेने पर हरा दिखता है, वो संसार हरा नहीं है, आपकी आंख पर चढ़ा हुआ हरा है, उसी से हमारा दिखता है। ऐसे संसार पूरा दिखता है, तरह तरह का दिखते है अपना अहंकार कारण से। अपना अहंकार मिटा सब संसार परमात्मा का स्वरूप है, ये तो है ही परमात्मा का स्वरूप। केवल हमारी दृष्टि ही खराब हुई है, अंगुली लगाकर आंख के ऊपर देखे तो चंद्रमा दूर देखे गए, चंद्रमा दूर नहीं हुए, दृष्टि हमारी खराब हुई है। अगर देखा थी उससे दो दिखते हैं, ऐसे संसार खराब दिखता है केवल हमारी इच्छा होने से, हमारी भावना होने से। हमारी जहां शुद्ध भावना हुई कि संसार का अशुद्ध भ्रमिता, जो जो अपना अंतर शुद्ध होता जाता है, जो जो द्वेष मिटता जाता है। ये बात पक्की है, सत्संग करने वालों के लिए तो ये बात बिल्कुल सच्ची है, एकदम अनुभव सिद्ध है। पहले कितना क्रोध आता था, लोभ आता था, काम पैदा होता था, तरह तरह की बातें होती थी, पर जो जो सत्संग करते जाते हैं, जो जो संसार में निर्बंध आती जाती है, सर्व संसार में निर्बंधता नहीं आती, तुम्हारी अशुद्धि मिटती जाती है। वो जो जो मिटती जाएगी तो जो संसार शुद्ध निर्मल दिखता चला जाएगा। हमारी जो अशुद्धि दिखती है हमारे को, वो हमारी भावना से दिखती है। अगर हमारी भावना अशुद्ध मिट जाएगी, सब परमात्मा के अंश है सब, इस वजह से सब शुद्ध है। तो किसी का बुरा चाहते ही नहीं तो बुरी वृत्ति हमारी है ही नहीं, और किसी के लिए अनिष्ट हम करते ही नहीं तो अनिष्ट हमारे तीनों बातों से मिट गई। तो सब संसार है वो परमात्मा का स्वरूप दिखेगा, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, ना कोई संसार में भला है ना बुरा है, परमात्मा है, उसमें भला बुरा नहीं, बुरा बुरा नहीं, एक परमात्मा ही है। ताकि जैसी भावना तैसो ही फल हो, जैसी जिसकी भावना वैसे उसको फल होता है। तो अपनी भावना से ही अच्छा मंदा दिखता है, ना कुछ अच्छा है ना मंदा है, साक्षात परमात्मा है। ये बिल्कुल देसी हो जाएगी अपना अंतःकरण शुद्ध होने से। हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा ही करेंगे नहीं, तो बुरा दिखा ही नहीं। बुरा जब तक दिखता है तब तक हम अंतःकरण से शुद्ध नहीं हुए। हमारी अशुद्धि के कारण से लोग अशुद्ध दिखते हैं, दुनिया अशुद्ध दिखती है, दुनिया खराब दिखती है। हमारी कामना होती है, चाहना होती है, इस वास्ते हमारी चाहना पूरी हो जाए तो पूरा प्राण नहीं रहे, तो चाहना रहती नहीं हमारे में, बुरापन रहता ही नहीं। बुरापन संसार में है नहीं, बुरापन केवल अपनी भावना में है। अपनी भावना कोई बुरा नहीं है, किसी का बुरा चाहते नहीं, किसी की बुराई करते नहीं। ये तीन भाव आते ही बुरे मिट जाएगी, संसार का बुरापन मिट जाएगा। आप करके देख लो, इसमें संदेह हो, आप अपनी दृष्टि से किसी को कभी बुरा न माने, ये साक्षात परमात्मा है। सर्वम ब्रह्मात्मकम् तस्य विद्या आत्मपदिशया, सब ब्रह्मात्मा के ब्रह्म भूषण परमात्मा स्वरूप है। वासुदेव सर्वविधि सम आत्मा स्वरूप। ये सजनों, संसार खराब है ये बात है नहीं, खराब अंतःकरण हमारा है, इस बात से खराबी दिखती है। हमारे खराब यही नहीं, हम कई लोग खराब खराब मानते ही नहीं, किसी खराब हो जाए ऐसी भावना ही नहीं रखते, किसी खराब काम करते ही नहीं, तो हमारी खराब तो मिटी, संसार खराब सदा के लिए मिट जाएगी। ये पहले अनुभव नहीं होता है, आप जो जो शुद्ध होते चले जाएंगे तो ही तो संसार अशुद्ध मिट्टी चल जाएगी। ये अपना थोड़ा सा साधन करके ही देख लो, थोड़ा सा साधन बनेगा, साधन बनते बनते बुराई मिट्टी जल जाएगी। तो बुराई है वो अपनी है, अपनी ही बुराई दिखती है। नेत्रों पर लाल चश्मा चढ़ा दिया, इस वास्ते संसार लाल दिखता है। संसार तो है जैसा का जैसा है, हरा चश्मा तो हरा हरा दिखता है, तो संसार ना लाल है ना हरा है। पीला चश्मा तो पीले पीला दिखता है, तो संसार पीला नहीं है, संसार है जैसा का जैसा ही है। आपकी दृष्टि में फर्क पड़ा है, इस दृष्टि में फर्क पड़ने से दिखता है। दृष्टि जो जो शुद्ध होती चली जाए तू शुद्ध होता, प्रत्यक्ष बात है ये। ये साधुओं के लिए तो छिपी हुई बात है नहीं, जो सच्चे हृदय से साधन करते हैं और निर्मल होकर देखते हैं तो ही तो संसार निर्मलता है, तो ही तो हमारा गुस्सा कम हो जाता है, राग कम हो जाता है हमारा। पर राग बहुत राग रहता पता से मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, ये दो इच्छा रहती है, ऐसा हो जाए ये मिल जाए, ऐसा हो जाए ये मिल जाए। ये सर्वथा इच्छा गई तो कोई खराब है कोई अच्छा है बनेगा ही नहीं। ये करके देख लो, जो जो सत्संग करते हैं जो जो शुद्ध होता है तो उस संसार की बिगाड़ी संसार बिगड़ा हुआ मिटता रहता है। ये प्रत्यक्ष बात है, जितना जितना आपने साधन कर लिया जितने दिन आपके भाव शुद्ध हो गए उतने उतने आपकी भावना शुद्ध हो गई। वो रही नहीं बुरा कोई रहेगा नहीं, कर्मयोग सिद्ध हो गया एकदम। और ये कि ब्रह्म का ज्ञान हो गया आपको, परमात्मा का संपूर्ण संसार मात ब्रह्म रूप दिखेगा। ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान हो गया कि सब जो परमात्मा है तो सर्वम ब्रह्मात्मक तस्य जो ही वासुदेव सर्वम, अरे सब वासुदेव भगवान है। ये पहले से ही भगवान ही है, हमारी भावना कमी होने के कारण से हमारे को दूसरा दिखता है, दूसरा है नहीं। इस बात को आप ख्याल करें, आपका सपना आया, सपना में मेरे से मिले और बातें करी और वो कई बातें हुई। अब देखा कई बूढ़े आदमी है, कई जवान है, कई बालक है, एक गाय है, एक गाय का बछड़ा है, एक बूढ़ा आदमी है। वो बूढ़ा आदमी गाय को लिए जा रहा है, बछड़े को उठा लिया गोदी में ले जा रहा है, तो बछड़ा आज का पैदा हुआ है, ले जाने वाला 7 वर्षों का है, गाय 5-6 वर्षों की है। वे सपने में दिखते हैं पर जागने पर क्या 60 वर्षों का आदमी है, क्या 5 वर्षों की गाय है, क्या एक दिन का ही बछड़ा है। वे एक दिन का 60 वर्षों का 5 वर्ष की गाय एक साथ ही दिखते, एक साथ ही मिट जाती है। ना गाय है ना बछड़ा है ना जाने वाला है, सबने आंख खोली और सब मिट गया। ऐसे ही जब आंख खुल जाएगी तो सब हो जी परमात्मा जी के, परमात्मा ही है ये केवल अपनी भावना है, अपनी भावना के सिवा संसार नहीं है। इतना बड़ा भय संसार दिखता है केवल अपने अहंता के भीतर भावना उससे दिखता है। आपकी भावना में तो संसार नहीं दिखता, वासुदेव सर्वमति सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ, वो महात्मा वासुदेव सर्व। क्या उस समय संसार मिट जाता है, उसका सामने मिटता नहीं है, उसको परमात्मा ही दिखता है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। ये सब दिखता है हमारी दृष्टि खराब होने से ही, संसार संसार दिखता है, कहे ना संसार कहाँ है, परमात्मा ही है। हम देखता एक बार परमात्मा है, जैसे सपने में आप मिले, आप फिर मेरे को पूछते हैं कि रात आप मिले थे ना, मैं था ही नहीं वहां। क्या आपसे बातें हुई? एक गाय जाएगी थी, एक 60 वर्ष आदमी गाय के बच्चे को गोदी में लिए जा रहा, एक दिन का बाल बचरा था, गाय 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की इनको एक दिन का 60 वर्ष। आप कल्पना से कुछ नहीं, जैसे वो मिट जाता है ऐसे ही सब संसार आपके अहंकार के भीतर ही है। आपका अहंकार मिटा कैसे मिट गया, अलग अलग मिटाना नहीं पड़ेगा। 60 वर्ष के आदमी को मिटाने के लिए उसको कोशिश करनी पड़ेगी, 5 वर्ष गाय के मिटाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, एक दिन का बच्चा है उसको मिटाने के लिए कोशिश करेगी, सभी एक ही है, एक ही आपको दिख रहा है। ये तीन तरह दिखते हैं, एक दिन का, 5 वर्ष की, 60 वर्ष का, एक साथ पैदा हुआ एक साथ जीत हो जाते हैं। केवल आपकी भावना है, ऐसे ही संसार आपकी भावना है, भावना बदली कैसे बदल जाता है। ये बात प्रत्यक्ष है, जो सत्संग करते हैं, जो साधन करते हैं, उनके भीतर कैसा राग द्वेष था, अब राग द्वेष कैसा है, इसको देखो आप। ये बात संदेह नहीं रहता इस बात में, सत्संग करते हैं और साधन करते हैं उनके संदेह नहीं रहता। पहले आदमी कैसे दिखते थे, आजकल कैसे दिखते हैं। गोरखपुर में हम थे, सत्संग करते थे, एक आदमी अयोध्या जाकर के आया, वो कहने लगा कि पहले अयोध्या दिखती थी और तरह, अब वैसे अयोध्या नहीं दिखती, पहले शरीर और तरह दिखता, अब वैसे नहीं दिखता। ये तो अनुभव सबका है, मैं तो मानता हूँ जो सत्संग करते हैं सच्चे हृदय से और साधन करते हैं उनके हृदय में ये फर्क पड़ता ही है, प्रत्यक्ष फर्क पड़ता है कि पहले थोड़ी थोड़ी देर के बाद में क्रोध आता था, अब उतनी देर क्रोध नहीं आता, ये प्रत्यक्ष है। और जो जोर से क्रोध आता था उतना क्रोध जोर से नहीं आता, उतना जल्दी आता नहीं, उतना जोर से आता नहीं, और जितनी देर ठहरता था उतनी देर नहीं ठहरता। ये बात प्रत्यक्ष होती है कि नहीं, तो इससे सिद्ध क्या हुआ, केवल हमारी भावना से ही है और कोई भी नहीं है, एकदम क्रोध रहित हो जाता है साहब। तो ऐसी बात भावना पैदा ही नहीं होती, ऐसी इच्छा होती ही नहीं कि संसार में है क्रोध, कभी भावना बिगड़ती ही नहीं। तो ये बात आपको जानने के लिए, आप साधन करने वालों को ये अनुभव है, इस तरह से सर्वथा पूर्णता होने पर केवल परमात्मा के सिवा कुछ दिखे नहीं, क्योंकि मूल में चीज परमात्मा ही है, दूसरा संसार से मिट रहा है ना। आप और हम जब जन्मे मां के जो ऐसे थे, ऐसा वो मिटता रहे, प्रत्येक क्षण में मिटता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में संसार मिटता ना हो, प्रत्यक्ष मिटता हुआ दिखता है प्रत्येक क्षण में। तो इसमें कहा, इसमें सत्यता है तो नहीं, केवल हमारी भावना है, हमारी भावना से हम ऐसा मानते हैं, और क्या है बताओ, और कुछ नहीं। ये भावना हमारी शुद्ध हुई कि वह सब संसार शुद्ध हुआ। प्रत्येक आदमी की ये अवस्था है और सबके ये अनुभव है कि पहले जैसा नहीं होता। आप सोचो पहले जैसा क्रोध आता है, पहले जैसी कामना होती है, पहले जैसे संसार दिखता है, तो ये मिटता है, तो अंत में वासुदेव समय रहेगा। क्यों? वासुदेव समय है ही वही परमात्मा, केवल अपने अहंकार से दिखता है, वो अहंकार कम होते होते होते होते अहंकार निर्मो निर्मो निर्मकार, निर्मो निरहंकार ऐसा प्राप्त स्थिति इस प्राप्त स्थिति होगी। जहां अहंकार मिटा निर्मो निरहंकार हुआ ब्राह्मण स्थिति प्राप्त। नाम प्राप्त होती इसको प्राप्त होने मोहित नहीं होता। अंत काल में भी ये हो जाए तो हो गया मुक्त हो जाएगी। जिस क्षण में हो जाएगी उसी क्षण मुक्ति। तो ये बात एकदम सच्ची है। जो सत्संग करते हैं साधना करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल सच्ची बात है। ये कम होता है और वर्षों में देखते हैं कि आज से 5-7 वर्ष पहले होता था कि आज वैसा होता है। पहले जो हमारा राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ये होते थे क्या ऐसे होते आज सब समझ जाएंगे। ये हमारे ही दिखते हैं दूसरे जगह हमारा भाव ही दिखता है। हमारा भाव शुद्ध अशुभ शुद्ध तो संसार है ही। सर्वंग खर्विदंग ब्रह्म बात आई और गीता वासुदेव शर्माया तो ये बात एकदम प्रत्यक्ष है अनुभव सिद्ध है। कैसी विचित्र बात है। अपने भाई बहनों को ये तो बात है ना पहले जैसा हमारा क्रोध काम लोभ मोह नहीं रहा फर्क पड़ा है तो ये सरलता मिट जाएगा। जो मिटने वाली चीज होती है उसमें फर्क पड़ता है। आप हो मैं हूं आप होने में फर्क पड़ा है। आपके होने में फर्क पड़ा क्या सत्संग करने से विचार करने से मैं हूं इसमें फर्क पड़ा। आप है किस जगह से जो सत्य चीज होती है उसमें फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क पड़ता वो सच्ची होती नहीं तो वो वैसी है नहीं है। वास्तव परमात्मा का स्वरूप है तो परमात्मा ही दी और क्या दिखेगा बताओ। इस वास्ते सबकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह जाएगा कुछ भी नहीं रहेगा। एकदम सच्ची बात है एकदम नित्य बात है एकदम पक्की बात है। इसमें आपकी शंका हो तो पूछो पूछना यही बात दूसरी बात पूछना और बात छेड़ना मत कुछ भी और नहीं छेड़ना कुछ भी। इस विषय में जो शंका हो पूछो प्रत्यक्ष अपना अनुभव है। आपके मन में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है ये बताओ कि सत्संग के बिना आपको कैसा दिखता था कितना राग द्वेष दिखता था उतना दिखता है आज। तो ये मिटने वाली चीज है आप अनुभव सिद्ध है। जल्दी कैसे मिले केवल इच्छा हो जाए केवल चाहना ऐसी हो जाए लेना नहीं भूख रहना नहीं निद्रा छन छन व्याकुल हो तन मोरी तुम से लागी पिया चवन मोरी तुम से दिन नहीं भूख रहना नहीं निद्रा छन छन व्याकुल हो तिया दिन में नींद नींद में भूख नहीं लगती रात में नींद नहीं आती वो शरीर से ऊंचा उठ गया। नारायण हे लग्न में ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुत सब बातें। अब बात समझो पहले जैसे संसार सुहाता था वैसा सुहाता है क्या आज ये बताओ। पहले रुपया कैसे दिखते थे आज कैसे दिखते पैसे गहना कपड़ा कैसे दिखता अब कैसे दिख रहा है। पहले मकान कैसे दिखते अब कैसे दिखते है कैसा राग द्वेष पहले जितना होता था क्या होता है। कोई कड़वा बोलता है तो पहले जैसा भारी दिखता है क्या। तो ये प्रत्यक्ष बात है ना ये सर्वथा मिट जाएगा। मिटने वाली चीज ही घटने वाली होती है नहीं मिटने वाली घटने वाली होती है नहीं। आप अपने में घट गए क्या आप कुछ कम हो गए बताओ। जैसे आप कम नहीं होते परमात्मा कम नहीं होता। घटती चीज वही है जो मिटने वाली होती है वही घटती है। तो पहले जिधर बबगा आता था उस रिजि का आता है क्या है, प्रत्यक्ष बात है, तो इस तरह समझ जाएगा। सत्संग करने करते हैं, साधन करते हैं, उनके मन में ये बात है, स्वभाव अनुभव है। अब हम मामूली छोटे आदमी से मिलने में संकोच करते थे, आज मिलने में संकोच होता है। हम कैसे जावे, कैसे मिले, हम कैसे बोले उनसे, आज कोई है ही नहीं सर। हमारे को बिल्कुल शांति है, पहले कितना अभिमान था, अब कितना अभिमान है, वैसा खुद है, लोभ है, मोह है, मद है, फिर पड़ता है ना, तो सर्वता मिटता है। अब जितना है उतना ही असह्य हो जाए, मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, पर असह्य हो जाएगा। अब जब सहते हो, इनको मानते हो, कुछ किस बात है, बोलो आप, बोलो भाई, मेरा तो ये विश्वास होता है एक रूप रहता ही नहीं, कम हुआ है ना, नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, कौन कहता है माया के वह, तो वही ये सर्वता नष्ट हो जाता है, सर्वता ही मिट जाता है, बिल्कुल कम होती है, वो चीज घटने वाली होती है भाई, वो नष्ट होने वाली होती है। तुम हो, मैं हूँ, तुम्हारे खुद में भाग पड़ा गया, तुम खूब कम हो गई क्या, तुम नहीं नष्ट होने वाला, नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होने वाला कुछ रहता नहीं। इस वास्ते ये भावना बिल्कुल छोड़ दो, ये खराब आदमी है, ये खराब है, खराब हो जाए, खराब कर्म करूं, इसको जीजा दिखाना है, ये भावना बिल्कुल मिटाओ। देखो आप, तुम्हारा देखो विशिष्टता आती है, श्रुति नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 9 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।